Połączenie popu i rocka. Pozytywny przekaz, charyzmatyczny wokal i elektryczne brzmienia. Płyta do kupienia m.in. na stronie sklep-polskie-radio.pl. Partnerzy albumu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowe Centrum Kultury. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 stycznia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Rekordowe zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19 zostało zaszczepionych ponad 600 tysięcy Polaków. Dwie osoby postrzelone w centrum Olsztyna, trwa policyjna obława. Nie żyje legendarny Papcio Chmiel, twórca Tytusa, Romka i Atomka. Kolejki w przychodniach, dzwoniące telefony i ponad milion Polaków, którzy zarejestrowali się jako chętni do przyjęcia szczepionki. Dziś pierwszy dzień zapisów dla seniorów 70+. Zainteresowanie było tak duże, że do końca marca zostało tylko 150 tysięcy wolnych miejsc. O tym, jak wyglądają postępy Narodowego Programu Szczepień w liczbach, mówił szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. 2 950 000 zapisanych terminów bądź zarejestrowanych terminów bądź już osób zaszczepionych to są osoby z grupy 0 i seniorzy powyżej 70 roku życia i 150 tysięcy wolnych terminów udostępnionych do rejestracji przez infolinię i e-rejestrację. Do końca marca rząd planuje zaszczepić 3 100 000 chętnych. Do tej pory liczba zaszczepionych Polaków przekroczyła 600 000. Ponad 6,5 tysiąca zakażeń COVID-19 i ponad 300 zgonów. To najnowsze dane epidemiczne. Najwięcej chorych przybyło ponownie na Mazowszu i w Wielkopolsce. Wykonano ponad 54 tysiące testów. Doktor Michał Sutkowski, komentując najnowsze dane, podkreśla, że niewielka stabilizacja nie zwalnia nas od przestrzegania reżimu sanitarnego. To są dane charakterystyczne dla ostatnich co najmniej kilku tygodni. Te dane są z malejącą trochę tendencją zakażeń i niewiele, ale jednak także tendencją malejącą zgonów, aczkolwiek do tych danych za wysokich, bardzo wysokich nie powinniśmy się przyzwyczajać i w dalszym ciągu musimy dbać o to, żeby było inaczej. W przyszłym tygodniu rząd ma ogłosić częściowe znoszenie restrykcji. Na początek odmrożony miałby być handel. Centra krwiodawstwa zachęcają do oddawania osocza osoby, które pokonały koronawirusa. Ozdrowieńcy są traktowani jak honorowi dawcy krwi i mogą to wykorzystać na przykład rozliczając się z fiskusem, informuje Małgorzata Brzoza z administracji skarbowej w Szczecinie. Wystarczy, że będą mieli zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o tym, że została pobrana krew lub też składniki tej krwi w jakiej ilości i mogą zastosować do tej ilości taką samą stawkę, czyli 130 zł za 1 litr. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które pomagają w leczeniu chorych na COVID-19. W całym kraju jest już ponad 1 200 000 ozdrowieńców. Trwa policyjna obława po napadzie na lokal usługowy w Olsztynie. Padły strzały, dwie osoby, kobieta i mężczyzna, zostali ranni. Zamaskowany napastnik skradł złotą biżuterię o na razie nieustalonej wartości. Lokal, w którym doszło do strzelaniny, mieści się w samym centrum Olsztyna. Stan postrzelonych osób jest ciężki. Światowa Organizacja Zdrowia wyraziła zadowolenie, że Stany Zjednoczone pozostaną jej członkiem. Prezydent Joe Biden wycofał dekret swojego poprzednika, który zapowiadał opuszczenie organizacji przez Stany Zjednoczone. Szef WHO Tedros Ghebreyesus podkreślił kluczową rolę, jaką Amerykanie odegrali w ramach WHO. USA są jednym z założycieli WHO i liderem w walce z wieloma chorobami, od ospy po polio, malarii i HIV. Stany Zjednoczone wnoszą ogromny wkład w światowy system zdrowotny. Powodem, dla którego Donald Trump chciał wycofać Stany Zjednoczone z WHO, było zbyt mocne jego zdaniem uzależnienie organizacji od Chin. Były prezydent uważał, że Światowa Organizacja Zdrowia i Pekin oszukały świat w sprawie pandemii. Na jego komiksach wychowało się kilka pokoleń Polaków, ale więcej już nie będzie. Nie żyje Henryk Jerzy Chmielewski, czyli słynny Papcio Chmiel, grafik, rysownik i żołnierz Armii Krajowej. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski przypomina, że należał on do najczęściej wydawanych polskich twórców. Jeżeli byśmy policzyli łączne nakłady od II wojny światowej do dzisiaj, to pierwsze miejsce ma Pan Tadeusz, drugie miejsce Przygody Koziołka Matołka i w tej pierwszej trójce jest oczywiście Papcio Chmiel ze wszystkimi komiksami poświęconymi przygodom Tytusa, Romka i Atomka. Trudno zrozumieć polską kulturę czy kolejne pokolenia bez jego twórczości.

bouncing from New York. That freedom rang from the hiking Alleghenies of Pennsylvania. That freedom rang from the snow-capped Rockies of Colorado. That freedom rang from Stone Mountain of Georgia. That freedom rang from Lookout Mountain of Tennessee. That freedom rang from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every city and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of our children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spirit book, free at last. my mind made up. Come on, you can get it, girl. Anytime. Say what? Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, girl. Anytime. Say what? Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, girl. Anytime. Say what? Tonight is fine. Push it to me, baby. Push it to me, baby. You gotta start it to me, honey. Fly, girl. If you want my money. If you want my money. You gotta make it good as honey. Make it good as honey. Oh. I got my mind made up. Come on, you can get it, girl. Anytime. Tonight is fine. Got my mind made up. Come on, you can get it, girl. Anytime, tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, girl. Anytime, tonight is fine. Yeah, I got my mind made up. Come on, you can get it, girl. Anytime, tonight is fine. You got me grooving. Girls, keep on moving.

Nicely. We drink several daiquiris. Sitting in the Moscow train. Heading for the Tokyo Main. Thank you. I'm gonna go. I'm gonna go.